قبضتم من اثر الرسول نراوام غستلا لگا غنت کتاب داری دا کتاب داری دا پیغمبرنا دا موسیٰ علیہ السلامنا بس زد آغا پا اثر پس روان شما ماوی چیزا با پا غیسریو کیا منو فنبستو ها نبیامی پری خودلا دا کتاب داری دارت چاوی جلو غنت کتاب داری کوا بی پریدا وکذالک سورت لی نفسی او دکشان مالا سلار دی خپل نفس راکڑا دا دو معنی دی فنبستوها یعنی القیتوها فی الحلیه دا کم کالی چی ویلی کڑی شو پا دی که ما دا خور وروا چولا یا دسخی پر خیطا کم وروا چولا دا شیط جوڑ چی جمهور چکم مانا کی وز دی دے که سو سوالون و جوابون دی مفسرین ذکر کی چی ابو مسلم اصفهانی ہوئی جمہور تھا اتا تو مانا دا کوئی من اثر الرسول دا اثر دا حافر دا فرس دا رسولنا او دا رسولنا مراد جبریل اخلے نو رسول خو رسول تا وی رکی گی لیکم انسانانو کی چی جبریل تا نوی رکی گی او بلدا چی دا دون مضافون رو باسے حافر او فرس الرسول جواب اغیدہ کی شیر رسولیه جبریل طویل دیکنه اینهو لقول رسول کریم او در رسول اطلاق پا جبریل بانه پا بن اسرائیلو که دا شایه و غیب پویدو دا دا دیو خبر جوابو دویم دا چه تا پا کلام که تقدیر رو باسه او مضاف پا که رو باسه نکدل تا رو نباسه تا قرآن که دیر زیون دی چه علتا که خلق مضاف رو باسی کنه یو دے دو دے خونو دی قریتینا احل قریتین دا سے نور دیونا بیا غی سوال کی چھ خلق جبریل نلی دو او سامیری چکم دینو دا جبریل لی دو ویدی تا ابتلاوی لکی گی امتحان دے دا سے او بیا ہوئی چھ یر دغی خور کی اثرو دا به حیات غون تکي جوان به پکې پیدا کو نو جدا کار پکې وو د سامری وزان لا دا به حیات استعمال کړو کنا دا کم خور چې د حیات دا به استعمال کړو نو جواب دی دا کی دي چې ایک سیر چې وتوي اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے نو پدی باندې څه سيزونه اچي دا غین اثر جوړيږي لیکن دا ایک سر پا خفل با نصر نے جوڑی گی بیاوی دا خبر ادھا کر ٹکنر ہے جب موسیٰ علیہ السلام دا معجزی سر بے التباط راشی جواب بدائی چھے معجزی سر خود دعوت رسالت اول ضروری دا ادھا خود دعوت رسالت نہ رکھڑے تحدی والا ضروری بھئی نبیاوی چھر موسیٰ علیہ السلام خو پی جندہ دا سرور دا شاگردو ابیا پا گمراہ بانے سر شو داولے نوی وجہدو بے آوستے قنات حضدیو کنینا دیو دا سامری دا کوپر ہو دا خور فرعون دا کوپر نلک کم دے اور آغا پا بارک را دی وجہدو بے آوستے قنات ہا دا جمہور دا توجی چکم دا دا خیر القرون نصابت را دا خا پخفل دے چک دا ادامو استادان چکم دا ابو مسلم اصفہانی توجی کی دا مخرا دا توجی چی دا ابو الکلام آزادم نقل کردی دا ای خپل وړو کې مختصر تفسیر کې نو گویا دا اثر الرسول چې د دې په نوم سامری دوکه ورکوي اثر الرسول باندې ډېر خلک دوکه ورکي قال فذهب ورته وې ز رخصه فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس هلته یقینا ثابت راستا را پاره په ژوند دنیا کې چې ته وای لا مساس چې لاس مروړې مالا تچ می ناٹو مار لاس مروڑے چی چا بول لاس ووڑو نو مبصرین لکلی دی چی پتا بدبان بتا برات للا بس دار تبی او گولیش والا چی چو سوک بو سر ایلے لگے دو نو فورن با پاغبان تا برات للا دا تبا پی ولی رات للا خاصو وی دا تبا سبب دا پار دا مرگ دیکھنا ادا داسی اوشی جو کڑو چه غیل ظاہری او حیات ور کڑو نرائے پا زد کے دبانے دا سے شیر آگے چھ سڑا لرتاو پا دبانے رات لب دبانے وہم وقف پلار وقت ہے بلکہ بعد مفسرین لکھنی دا آگا پا خاندان کے چھ کسان دی اغیبانے ہم تقریباً دکا تبا ار وقت آگا موجودی دوے موجہ دارا ان تقور لام احساس چھ ددا کاروائی کا مکڑے رکھا نا دے دے لکڑے چھ موسیٰ علیہ السلام مشرو دپا سے خلق ندی ما پسے لڑشی نو گنا مال راشی در بل زی شاڑو اگے سرے نہ لگے دلا نو اللہ پہ دا سے سزا مسلط کرے تب آواز وحیدن فریدن طریدا ایک ہی آواز پر تندی بدلا سیخی اور جدا پر پلو گرد را گرد گڑ وڑ بے جگہ تا گنا جوڑو لدان تک نہ دار ڈیرا جاتا کو داغے کا الٹا اثر تھا تو ملو شو آن تقولا لام ساسو اصل فی ہجران آل البدع تفسیر قرطبی کے دے دے کی دی شدا دلیل لے پدے باندے چھ بیدتیان سونے چھ دی تو دی پرے دا سنے چھ دائی خوش آٹارے جوڑ شے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُقْلَفَا سَمَرَ اُخْرَوِيَّا او یقیناً ستارا پارا یا وعد رام دار آخرت اگا وعد یا دی لن تُقْلَفَا چھ خلاف نشکے دے ستا سرا دا غینام تا قیامت ورد باغ وعدہ پورا کی گی وانظر الہ الائک اللذی زولتا علی عاقفا اگر آغ اخفل معبودتا زولتا علی عاقفا چھ ہمیشہ تو اسے پاغ باندے منجور علی داغ پہ عبادت باندے عاقفا ناس منجور ملازمن مقیمن ملازمن تفسیر قرطبی مقیمن تفسیر روح المانی بس دقل ہے کہ خو سلیخ دے لگولے دے و ناس دے اوڑکتے نوے اس دے معبود ترے گورا لَنُحَرِّقَنَّهُ خَامَ خَابَ مُنگا سوزو دے لرا وسپنا پا وور سوزی دا خارق العادت کار دے دم دا موسیٰ علیہ السلام یو معجزہ رات سُمَّا لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسَفَا او بیا با مُنگا دے لرا آلوزو فِي الْيَمِّ پَدے دریاب کے نَسَفَا پا آلوزو لسرام مصدر مؤکد دے ذرا ذرا بے پوچھے پوچھے بے او دا بدا ختمو بے دے دے کے مفسرین یو مسئلہ ذکر کی چھے اوتن دے اگر دوپڑے باجے لری نور دے گمراہے سامانون لری او بلتن لڑشی او حکومتی ہی او اگر علمات کی نو دے اجازت چھتا ہو کنا لکا مالی تاوان چھے دا غوشی دے اجازت چھتا ہو کنا نو سوک دے دین دلیل نیسی چھو بادشاہ تا دے اجازت چھتا چکل یو تن دا اڈر اکو اور اسمبلی کے مٹیائیو خڑلا چپ عام گاڑو کے گانے بند دی زکچے خاص گاڑو کے آزادی دی عام گاڑو کے بسڑی دی بور بئی خپا بئی دا پلار دا مرگ اطلاع بہت را رسی دی موٹ کے بنی چ گانا اوری اور ڈرائیور باغ گانا لگولی دی وجہ نمونگا اسلامی حکومت پابندی لگو چام گاڑو کے بٹھیپ نہ گگی نظر والا مٹھائی اخلا کے واچو لچے زندہ آباد خواہ تروز پورے گگی داغے نہ سیوا پر پیخور کی کاروائی دا اس داغے طریقہ دا پکار دا سیدھا کا ٹیپ زمک لرا بغے ماتے یہ جزازن پوچھے پوچھے کا رست براشی پج عالم جزازن الت علماء مسلب کی دا جدا سو کے نو بلورت بہن کی حاکم تردی اجازت ترے کنڑ کے چ اسلامی حکومت راغل ہو کنا چغسرے و طوی اسد آباد ہو دار الخلافہ نہ پائے کہ گٹ اسلامی کارداش ہو چاہے سوارے ٹول لائے جمع کرو اور سگریٹ امرا جمع کرو تلے و توالو چمگا دا کارو کنا سوار اور سگریٹ بن پلگ سے تبانے بنا بیاجے گٹ گٹ کارخانی اور پلوے پیمانہ بانے دے کاروباری آغا خود سلپ صالحین پا مسلک کی چلٹ بن سوم ملنان سفنو پل یمی نصفا بیا با منگ داوالو زو پا دری آپ کے پالو زولو سرام آیت دا توحید پا کراغت انما الہکم اللہ اللذی لا الہ الا ہو یقنان ساد معبود اللہ غذات تے چنشت مردگار بیردن بل سوکس خیف ریدہ اللہ دا غطا بیداری شورو کا وسیع کل شین علما راگر کڑے دیاری اوسیز پخپل علم کے آیت دا تشجیع منگ دا برخ چلی گی آیت دا توحید پس آیت دا تشجیع کما قصصنا علیکا کذالک نقصو، تفسیر قرطبی کذالک دا زمون کمال لے، بس خبر ختم شوا. یا کر تشبیہ جوڑے لگا سنگا چمتا دا نور بیانو کو دکشان، نقصو علیکا بیانو منگا پتا، من انباء ما قد سبق دا باز خبرونو دا آغینا قد سبق چمخ کی تیر شوی دی، باز واقعات آغا چمخ کی تیر شوی دی. وقد آتینا کامل لدننا ذکرام، او پتا کک سرا آتینا کامل تالا در کڑے دے رخ پل طرفنا ذکرہ قرآن، قرآن میں در در کڑے دے تفیق و خربیت. من آردانو چاچی ڈڑا قرآن نو کڑلام، سمرد ہے اعراض، فإنو یحملو یوم القیامت وزرا، یقیناً دے باو چا طویل قیامت پورت ددے گا پیٹے، تیراز دا پیٹے چیدے دا بے پسر بانے جائی، خالدین فی اوسی با پا دے کے ہمیں پدغی وزر کے ہمیشہ. فسالہم یوم القیامت وی حملا، اور دیر بد بے ددی دا پارا دا قیامت پورت دا لوے بار، دا بارے چیدے قیامت پورت پورتکڑی دا بڑیر ناکارے. یوم آئین پا خفی سورے اس کر یوم کیفیت دا حشر دا مجرمانو، یاد کاغور چپک بوالی جی پش پیلے کے، ونحشر المجرمین آمون بجمکو مشرکان، المجرمین المشرکین تفسیر قرطبی. یوم ایدینا پدغ وردو چپش پیلے کی پکوالی شی، یوم ایدینا پکو پی سورے زرقا شنسترگی، زرقا خرسترگی. یادا بادوی بدنون بیم زیڑ زیڑی بدرنگ بی، مطلب ایدار چکم کس دیر سختے برداشت کی کنا، نو دا گنے زیڑ او تختی، نو دیبا زیڑ زیڑ رنگی اومی او شینستر کی باومی او سو کوئی چی خرستر کی باومی، مطلب دا بدرنگ ہوندا کی بئی. قیامت کے مختلف حالات تی کلو پا کڑان دی، لسر نو بیارستر کی پٹی او کلو پا کی زرقن ہوئی، قسم قسم عذابون بولو ورکی. یتقافتونا بینہم، خس پس بکی دی پخپل میانس کے، آج بڑے ڈیر یاری دواجے نا چھر ٹس پوس کی، وی با اللہ بیستو ملا عشرہ، تاسو درنگ نو ترکڑ پا دنیا آیا برزخ کی، اللہ عشرہ مگر اللہ سر دی، حوالنا کی زیادہ شوکنہ دا قیامتو. نحنو آلمو بما یقولون، منگا دیر خپو یایو بما ما موصولا، نچی یقولون سیلش نهو برو باسو یقولون نهو، پاغ سوچ دیئے وائی چی دیئے غوائی، تا دی چی کمی خبر کی پا دیبانی منگا پو یایو. سو چھے اللہ بستم اللہ عشرہ، از یقولو ہم سلوم طریقتاً، کلچ بہوائی غرا دینا طریقتاً پرائے کے، اعدلوہم رائن ارجحوہم عقلاً روح المانی، اللہ بستم اللہ یوما ان فمانا دمانا فیا، درنگ نو تر کڑے تاتو پا دنیا کے یا پا قبرون کے، تفسیر قرطبی. اللہ یوما مگر یورز دفر شبیت، خوایا میدان جوڑی گی دا غرونہ دے سر بس چل کی گی. فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، تی تپوس کی استانا رغرون پبارکی، فَقُلْ فِيرَ مُسَارَعَتَو، ضرورتا ہوا ہے چھ شک پاتی نشی، لیکن من شک فقط جک کا، یا با جک کوئی بھی شک میرے پڑکے شک والا ہو باسا. فَقُلْ وَرْتَو ہوا ہے یَنْسِ پُوَا رَبِّينَ صَفَا وَابَلُ زَوِي دِي لَرَا، تفسیر قرطبی مانا رہا وَابَلُ زَوِي دِي لَرَا دَمَا رَبَّالُ زَوُلُ سَرَا. پدے کے مختلف حالات برازی پدے غرون باندے، یو حالت پکیدار جدا بوالو زی. فیدروا قان صف صفا، پری بگدی دی ازمکی لرے، قان صف صفا میدان خویام، شاولی اللہ مانا کی فوض الكبیر کے، صف صفن چپائے کبا اس بوٹینی مالا نباتا پیئے، اس درگناو پکینی گراؤنڈ بتن جوڑ کی. لا ترا فی آئے وجن ولا آمتا، تبنمو میں پدے کے اے وجن سموڑ، شاولی اللہ مانا کی سکن دے بلا آمتا، و نہ سوچتے اوچتے ڈیرے پدے کے بڑے ڈیرے وغیرہ نہیں، ہر سب ختم شی. تفسیر قرطبی کے دیتے رکڑی دی داغ پوالا داغ ذمہ داری رزق و دم دری دا رزق مخنی خدم ادار جو مو پیتک والا سر یو دوائی خرچی گی اگر یو بوتل چے استعمال کے زخ لرکی ادے دے اگر رکڑی جدا دسالی لو دائرہ پارا پروقیہ کے پکاری گی طریقے میں کھولے دا موسو وظیفین اور کو بلغدی لکشتا. یوم ایدین یتبعون الداعیا تخویف اخروی، پکم اور دو چروان بچی خلقو الداعیا غرابلن کی اسرافیل علیہ السلام پسی، اب آواز کی کنا لا عوج لہا نبوی دیلائیس کو گوالے دا غیرہ بلون کی نام نیغ بورزی تپوز پسید بروانی وقشات الاسواتو للرحمن او غلبشی آوازنا در رحمان دا وجی لام اجریہ من اجریہی تفسیر قرطبی فلا تسمعو الا امسا نتبا نوری الا امسا مگرو معمولی آواز دا ساغستلو از کشکش سا کشکش بکی گی او سا ٹوس پوس بکی گی انور دا چاخ کالو با پورا پا ندر نی یوم ایزین پا دا غورز اگا غورز نی یری کنا نو بیارا یوم ایزین یوم ایزین معاد کی یوم ایزین پا خوبی سور یوم ایزین زرقا یوم ایزین لا تن پا شفا پا دا غورز فیدہ بانشی ورکولی سپارش الا من ازنا له الرحمن مگر اگا چالا چی اجازت ورکی دا تا رحمان بادشاہ را سپارش کولو دا الا من چی دی ازن اللہ الرحمن دا دو محلن منصوب دے بنا بر استثنائیتو مانا دارا چی دا سفارش با یو تن لا دا فیدن ورکی مگر شفاعت دا اغچا اللہ شفاعت من ازن اللہ الرحمن چی رحمان باچا والا اجازت ورکی ورزیا له قولا او خوشحال شوی دا غب آغی وینام ورزیا له قولا خوشحال شوی دا غب پای وینام یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم دا اللہ پویگی پاگی چردی مخ کے را روان دی اخرت و ما خلفهم پاگی چردی نرستو دی دنیا تفسیر قرطبی ولا یحیطونا به علما و دا طول خلق احاطہ نشکولے دا اللہ پا پی پا دسرا علما پا خپل علم کے دا اللہ را علم احاطہ سوک نشکولے دا عجز خلق دے دا سے عجز دے وعانت الوجوه للحي القيوم او عجز بشی دا طول مخنا للحي القيوم اگا جوندی ساتن کی ذات تا وقد خوابا مخیوی خوابا من افترا او سوی وقد خوابا ہر قسم ناکام شو من غصو کو حملا ظلما چی دا اوچت کو شرکو ظلمن پا مانا را شرکن تفسیر جلالینو ومن یعمل من الصالحات و مومنن اگر چاچے عمل کو دا نیکونا بشارت ہو وہ مومنن حال لارے چدے مومن وہ فلا یخاف ظلمن ولا عظما سمرا نبا یریگی دا زیادتنا ولا عظما نبا کمے اور بے انصافینا ظلم دیتا ویت چھ کم وعدہ شوید ہے چھ مستحق تعالی بدا در کوما او غلا غمر سواب ملو نشی دیتا ظلم بیدی کی ولا عظما او حضم دیتا ویت سلگون تک نمگڑتیا پکوشی وکذالک انزلنا قرآن عربی او دکا دمونگا کمال لے ترغیب القرآن مونگا نازل کردے دا قرآن پاربے جب صفا وصرفنا فیہی من الوعید بیا بیا اڑو مونگا دا وصرفنا او عاطف صرفنا پانزلنا بانی عاطف دے نازل کردے ہوندے اڑو راڑو مونگا پا دے کے من الوعید دا وعیدنا قیامت ذکر عذابون ذکر دا صلح حکمت او ردو حکمت لعلهم یتقون تجید پارا چدی فی الحال یریگی دا اللہ نام او یحدثو لهم ذکرہ یا نوے پیدا کی تجید پارا سا نصیحت پا مستقبل کی اسو یریگی یا رست رواز قبول کی ذکر سشیرے طاعت تراتلل او نیکے قول ابن کثیر فتعال اللہ الملک الحق آیت دا توحید دیر لویر اللہ بادشاہ رے پا حقا ولا تعجل آیت دا تشجیع اور تلوار مکوا بالقرآن پر قرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو مخ کے ددینا چ پرکڑیشی در روحلمانی مانا را الیک آتا تا وحیو ددی دا وحیم کل چ جبریل قرآن وی زر زر مو آیا دوسر سورت القیامہ کے بوم راشی لا تحرک بھی لسانکا لتعجل بے وقر رب زدنی علما وایا اے رب زما زدنی علما زیاد کے مالا را دخل طرفنا دیر علم ابن کثیر علم را لزیاد کے علم دا سے اوشیرے چھ دا دیر پارا پایا نشتا احاطہ نشتا بس احاطنا انتہا نشتا چھ سونے آسلول شی بس آسلوائے خوبا دیرمون آگا دیگا نا چھ غسرے پاورا دورا کی کتاب دا مشکات ہوئی نا پاگا وقت کے وقت آسل شوی تانا چھ آگا وقت کے وقت نہیں آسل شوی یہ 38 سال رستو وقت آسل شوی اور رب زدنی علما ولقد عائدنا اجمالا حکم او خام خا پتا کس طرح عائدنا الی آدم حکم کرو منگا الی آدم آدم علیہ السلام تا من قبل و مخیر دے زمانے نا روح المانی من قبل مخید ناظر دلو دا قرآن دے متوجید ہم دا فنسیانا غیر قوم ولم نجد له عزما او منگا نو مندے ردر پارا سپختگی سعظم کلک والے عظم دا چھ بیا بدا گنا قوم دا مخالفت چھ دے دا پنسیان سر دے عظم اینو او پیر کسو کبوس کی نا گنانگار نہ دے وید قلنا للملائکت اسجدو دا دل تواقع دے مقصد بانے ذکر کی چھ کم اسباب دا نسیان دی دا دے ندان بچ کا وید قلنا للملائکت اسجدو لے آدما کل چوی منگا ملائکو تا سجدو کہ آدم علیہ السلام تا پس جدو سجدہ ٹولو اکڑلا اللہ ابلیس مگر شیطانو نکڑلا ابا انکاریو کو اگو ایز سجدہ نکو ما انکاریو کو انکار د لوی د وجنو کدان چ موحدو ابا واستکبر علت استکبارو فقلنا ان منغوی یا ادم و ادم ان هذا عدو لک دا دا اس ترغیب شو ان هذا یریه اور اس ان لک الله تجوع دا ترغیب شو طریقے رات بچری گی کنا یقینا دا شیطان نوم بنا لو خدا شی نه دی عدو لک استم دشمن دی ولی زوج کا استار خدیم دشمن دی فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى فير ترتيب فلا يخرجنكما ندير سبب جوړنشي چتا سو دواړو باسي د دې جنتنا فلا يكون سببا لاخراجكما فتشقى نو په مشقت کې باور ور ديږي بیا بچت پوړ غټه غټ وټه بکه تکلیف کې ول دنیا پستړو کې باور ور ديږي دلته تیار اخري ترغيب ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى يقينا استار پارا پدے جنت کے دا خبر دا اللہ تجوع فيها چتبان ہوگے کے پدے کے بات سنی ذلت تا بنی دا میوے وسنگ خری چوگی کی گنا تا ہو جے کل دی خواہش پیدا چے دلوگے وجنے نا اس وی جما یو شیو کھڑن بس اگشے بخری ولا تعرى او نوا بربنڈے گے دے تو وی ظاہری ذلت یو بات سنی ذلت تے یو دویم ظاہری ذلت تے دریم باطنی گرمی دا او سلورم ظاہری گرمی دا سلور سیزن ندی جنت کیس نشتا باطنی ذلت نشتا لوگا نشتا ظاہری ذلت نشتا پربند کے دل نشتا او باطنی گرمی نشتا تگکے گی بنا او ظاہری گرمی نشتا ولا تزحا ان لکا یقین انستارا پارا اللہ تجوع فیا تبنوگے کے گے پدے کے ولا تارا و نبا بربندے گے ظاہری و باطنی ذلت ختم شو سڑی تو پتہ نہیں نور تا کنے چو خلق وقت گوری اگب ہوگی ہے جزو اچھا تا پتہ نہیں چی دے ہوگی رے وانکا لا تزمو فیا او یقین انتبا پدے کے نتگے کے گے باطنی گرمی بنی دکال ترا ہو دیکھو سر اوبر اس کلی جکانا او من شربا من حولم یزما آبادا دگا اوبر چی چوس کلی دارا جنت ٹکٹ تے جنت کے تند نشتا ولا تزہا نبر ظاہری گرمی کی گی فوسوسا الی شیطان راغ وت شیطان وسوسا واچ ولادت شیطان تشرید وسوسی قال ورتے ہوئے یا آدم اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد آیا تا تو نخیمہ غاونا دا مشگرے دا سی اوون دا تخیمہ چی اگر او خوڑلا نامیشہ بجوندی وملک نو دا سی بادشاہی لا یبلا چا بنا فنا کی گی اغبا نظڑی گی رول مانی مانا را فا کلامنا دوارو خوراکو کورا دغی ونینا مخی وجہ پیر شویر خبری شوی دی تم بیسی پارکی فبادت لو ما سواتو ما کارش دوارو تا داغی اغا عورتونا یا داغی اغا بدنونا و تفقا شروع شو دوارا افعال مقاربہ کرا دی تفقا یقصی پانے علی امام ورق الجنہ چی تپلیے لگولیے پخپل دان دو جنت اغا پانے کوشش کوا چستا عورت کارا نشی نسنجا تا بناستی اخوا بوتا سڑی گوری اور دا خانا چاٹگام بدوار اخکاری پل زان خوی پادت کی ساتا کنا وعسا آدم ربه فغوام او قصور اکو آدم علیہ السلام و سلام دا خپل رب بغیر دا آزمنا فغوا نمورات تا و نرسیدو تو خوی چیزا با خلد حاصل کما خلد علی شجرت الخلد او ملک اللہ ابلا دغ مرادو دیتا اونا رسیدو تفسیر قرطبی فغوا نعیش پیوران کو دی شیطان مقصد تو اونا رسیدو وعسا آدم دا بناوے چه آدم دو گمراه پغت دوغل کی ورو غر دے دو تڑی رو بے ربے جملہ را ام پیغمبر دے ام دی نکلے لگا دب احترام بکے حسنات الابرار سیئیات المقربین حدیث ندے اور جنیر بغدادی مقبولہ دا بس چکم خلاف اولا کارتے نوشو دیتے پڑھوں بے سپارہ کے ظلم ویلے ہو اور دا احسن الکلام پاوالا بانے چنشتا پہ کلام ہو منگا دا خبرہ کڑے ہوا چھے پہ اجتہادی مسئلوں کے دا ظلم ٹکے استعمالی دیشی اگر اکلی دی ظلم دے جال لے اجتہادی مسئلوں کے کل دا استعمالی دیشی ظلم کو بیاڑے رو چتر جال نہ ہوں دل دلک باس کڑے دے مبصرینو تفسیر قرطبی نے وے لگ ذکر رکو ابو بکر ابن عربی ڈیرا خبر کرے دا دا اچا تا اجازت نشتا ننو رضے چھے اگا خلقو تا ہوئی چھے اللہ بقا ٹول کے نے ذرت و مسئلہ کوما اب بالکل لگ قرآن دا منزے کوما او بیاوتا لکا خواہ والاور کی جو قرآن کے پلانی نمبر آیت کے داسی دی چھے گر آدم علیہ السلام گنانگارو خواہ ابیا خوشحال علیہ جماع کو قرآن ہوئے اور قرآن دا منزے میں خبر اکڑا دا سے خبر کول چاہتا دی اجازت اگا نشتا یو دا چھے پاسنا دا درس کے نمخ کے نا خبر را روانے او دل تا ذکر و شو مطلب دا پا نوسی باندے دا پیغمبرانو دا غلطے را جمع کول او خلافت و ملکیت نمول ورکول دا کو صحیح نہیں کنا یہ تو بس صرف دے مسئلے لپاسے آیا چھے کم دین یو حدیث دا سے دے او غوط ذکر کے دا سے ٹک نہ رہا ہوں کترا حدیث و درس کے امک کے خبر روانہ دا نہ کا خبر ورتو کا بیا رست ہوئی تفسیر قرطبی کے داسی دی چدا دمون داغ مخکنو پلارانو نکیانو آدم علیہ السلام پبارک کے ٹک نہ رہا نو خصوصاً زمون دے پیغمبر بارک ہم ٹک نہ رہا ہیس پیغمبر پبارک کے بدا سے خبریں نہ کہیں اور پسی یو بلم السلام صفات دا اللہ بیانی گی قرآن ذکر کی کنا غوی کل ید ید اللہ فوق ایدیہم کلا پا حدیثوں کی گت راضی او کل پک مثلا قدم راضی او کل رست براشی علامہ فرت توفی جنب اللہ او کل حدیث کے راضی ربر نورا کزی گی نزول شربان کو وقت کے اللہ رب العزت سے کل دارس نہ نازلی گی داراضی اولا بالمنعی دا ڈیر اولا دی دا منعی سرام دا بم اغا وقت کے ویچ دا حدیث و درس کے امانس کے پاکے خبر راشی یا قرآن وے خوکہ کتاب دے دا سری کری باب دے با بیان پا اس بات دا سر دا باری تعالیٰ کے باب دے با بیان پا اس بات دا تندی دا باری تعالیٰ کے دا سترگ دا باری تعالیٰ کے ذہن و تشیم طرف تزی کار کھولے نہ کہے دا بیا غلط کار دے اب بیا ہوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ فتوا را ان کو ٹول امامان منو خبریں داری ہو کلی دی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہوئی مالک ابن انس ہو اگر امام مالک چوی دار چاہ خبر آخ لے اوپرے دے بغیر صاحب دے خبر نہ ادے وجہ نہ کموں گا کل یہ خبر ہو کو نہ غدا ادب دلان دے لان کو کل یہ خبر اگر ہو کو امام مالک سے ہوئی من وصف شیئا من ذات اللہ سوک چدا اللہ پر صفات و ذات کی او خبر کی مثلا دا سے ہوئی وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ نقل کفر کفر نہ باشد دا سے ہوئی لکا خبر غلط رہا اشارم ٹک نہ رکھوا سے پوئے پار چی دا سے ہوئی فاشار بیدی الی عنقی چی اودیان وائی ید اللہ مغلولہ دا سے کی لاس خپل سٹ لو سی قطعت یده دا لاستے نا بالکل غزکا کٹکا اسے اوتن تقریر کی کنا نا پکار نری جدا سے ہوئی صفات و مسئلہ دے بیانی خدا بنوئی چیدا درون چی دی بینا اصبعیہ الرحمن یقلبها کیف یشاء کدا سے اکڑا دا دو گوتے نا کٹکا تقریر چکے درس چکے او پاگے کے تو خبر کے او دا اللہ صفات کی او صفت ذکر کے حدیث کے راغلی دی صحیح حدیث پہ بین اسبائے الرحمن گوتے بنا رکھے دا سے دو گوتے بنا جوڑے کہ جوڑے دکھڑے امام مالک بھی گوتے دنے کٹ کا دا خود تجسیم طرف تلار اواری کنا گوتا زان لشتا سمع و بسر شتا خو لیکن داغی دو مخلوق سر اس قسم لمشابات نشتا وکذالک فی السمع والبصر یقطع ذالک منه دستر کو خبر استر کو تو اشاری کی دا سے دا اشارہ کو لٹکنلی زکا جدا تو اللہ دا زان سر مشابہ کے نہ کبھی اگر مانے سکرت کی نہ تو وہ رسپا تو مسئلہ نہ مانے نو حدیث سے تو خبر دی تا درے قسم توحید دی ربوبیت الوہیت اسماء و صفات تیرے خیو شر کے پیری ورزی نو نور دی سے ذکر نہیں دی آمن تو باللہ کما و بیسماء و صفات کو چھنی آدھی ما شمانا اسماء و صفات نار سو خبر دی نسوک دا تقریر دا پارا چے پاسی صرف دا ہوئی چے وعسا دا مربو پا غوا یا پا کتاب کی دا اجتہادی غلطے راجہ مکی تخکل کار نکی وعسا دا مربو پا غوا او قصورو کو آدم علیہ السلام بغیر دا آدم نا پیید سرا دا خپل رب فغوان خپل مراد و مقصد تا او نرسیدو دا خلد کم حصول چے ہو اغاو نشو سم اجتبا ربو بیا نورم غرکو دل را دا رب فتاب علیہ نرجوئے پہ پرحمت اکڑلا روح المانی وحدا او مضبوط یہ کو وحدا اور نور یہ مضبوط کو السبات علی التوبہ قالا بتامنا جميعا ویل وتا کس شیر دے ددے جنت نا دوارا جميعا ٹول بعضکم لباد نازو ادو بعض استاسنا رپار دبازو دشمنان دی فیم آیات ینکم منی ودان کچرتا راشی ام مازک ویچ لازم خوپا اللہ سنو دی کنا خدانا ہدایتو قرآن راغے یا رسول راغے فمن اتبا ہدایا چاچی زمار ہدایت تابداری اکڑلا ہر دلیل چلے کہ قرآن دے کہ سنتو کہ اجماعو کہ قیاسو وچی دلیلی تغ ہدایت دے اضافت دے شرافت دے فلا یدلو نبا گمراکی گی پا دنیا کے ولا عشقا نبا بدبخت کی گی پا آخرت کے تدین جوڑا شو سمر دنیاویا او سمر اخرویا اس تخفیف اخروی ومن اعرض عن ذکری چاچے ڈڑو کرلا زمار قرآن نا فإن له معیشة ضنکا یقیناً ددر پارا با جوان دیر لند تنگوی ار وقت دیر دولت پا زیادت کے او داغے پا فکر کرے چی دا بسنگ سیوا کی گی داغے را پارا کل سکی او کل سکی او چی سونا جی گھٹی دیرا ندونا پریشانی سیوا کی گی فإن له معيشة ضنكا حافظ ابن کثیر دل تلی کلی دی اگر چه دی جامع خلی خلی غندی خوراکونا ډیر مزیدار کی بنگلے هم ډیر خلی اعلی او بهتر ده روټی کپڑا مکان و ته دریواړه حاصل دی خود زړه ته پوس ته وکا نو وی زړه می تنگ دی فإن له معيشة ضنكا خودکشی خو غریب سړی نه دا کړي اخو مالدار کی اگر دو کارخانے والا کس چو اگر آٹک پائے پوری لاڑو جوڑ وردانگلی ہو چھے پریشان ہیں پرابلم ذرا تا جوڑ دی اگی جوان لند تنگ دے فین لہو معیشت اندوان کا خوب والا نور زی گولے دشپے اچی سمیں پکی ہوئی دین پس چھتا نیمہ گھنٹا والا خوب ورشی او تالیب تاو گورا پلی برواد اپرو تھی اوی زو تبارک الذی وما تبارک الذی شروع کڑی الا یعلم من خلق ترسیدی نجور ورغری پہ سار چه پاسی وی خانم گڑے پاتے شو اگر دونه مطمئن دے خوب ول ورزی کنا کپ پھلو د شو هم ول خوب ورزی اگر کٹ تراغه نو هم ول خوب ورزی تک دا اگر زړه مطمئن دے هم تو دیوانه کانټوں پہ بھی سو سکتے ہیں پاسغو ولم خوب ورزی الا ګلون ننی مسئلہ پول کا ہے پول کدھر جائے گا ای بس کی گرو نے چتا خوب ورزی گرو نے بس کل رکٹ سر لو کل پیلا خوب ورن ورزی بولے دین باغی دکھنا تو قرآن نے ڈڑکڑے دا فإن له معیشة ضنكا خوار دلے خوار پہ ہندوستان برزخ خراب ہو اخرت را روان ہو اغم خراب ہو فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن با پورتا کو دلرا دا قیامت پورا دا أعمى روند دا پا اعتبار دا اکثر افرادو پا دنیا کے ایسے ہم دیر کافران راندو کنا یا دلتا أعمى عن الحجت مراد دے من مخی ویلو پین لسمک آیت تیر شو ومن کان فی آجی أعمى فو فی الآخرت أعمى دا دلیل نروندو ونحشره يوم القيامة أعمى خدا رہا جب اس دے وڑون دی پڑندو سرگو پاسی دا ابتدارا اور اس تو بیاخ گوری اگر جدا حالت تے محشر کے حالات مختلف تھی قال او بوی دے دیر پا تعجب دا قول دا تعجب دے قول قول قال قولو دا چی راضی کنا دیکھ دیر کسو نہیں یو پا کہ دا تعجب بین آئی رب بے زمارا با لما حشرتنی اعما ولی تا دا پورتکڑا لمروند قصور بے سرے وقت کنتو بصیرا او مزو لدن کے پا دنیا کے پا دنیا کے ہمیں غٹ غٹ استرگے وے قالا جواب کے بورتو ہوئی کذالکا کاف زائد دی روح المانی ذالکا حسد کایا تنا یا لذالکا ردی وجی یا کذالکا دا کشان حسد کا تا تراغلو دا انبیاء و دا علماء و پوساتتو آیاتنا زمونگا احکاماتو آیاتنا احکاماتو یا اغا آیاتنا شیغی دلالت کی علی وحدانیتنا زمونگا توحید پا مسئلہ تفسیر قرطبی تا توحید مسئلہ تا درغلیوا احکامات دا تا علماء کرام ذکر کریو فنسیتا نتاغ پریخیو وکذالک اليوم تنسا دک شان بانن ردی تنسا تپریخو دیشی پا عذاب کے تفسیر قرطبی تترکو فی العذابی تیتوی جزا من جنس العمل چسا کرے غبرے بے ہر چی کرکا دا وربشو غنم غواڑی تا خاطر ندی بیرون کری دا خیالو تا تا دان لسا کرلو غدورے بل وکذالک لگا سنگا چی منگا دا دا قرآن معرض دا سزا ورک ردھکا شان نجزی منگا سزا ورکو منگا چالا اسرپا چی شرکیو کو اسرپا پمانا دا اشرکا تفسیر جلالینو ولم یومن بی آیات ربی او دے تصدیق نکی دا خفد رب دا آیاتنو ولعذاب الاخرت اشد و آپ کا او خامخا عذاب دا آخرت تو اشد و غڑیر سختے دیر ہے بتناک دے و آپ کا اور دیر ہمیشہ دے دیر پا دے افلم یاد لہم تخفیف دنیاوی آیا ندیخ کارشوی دیتا کم آلکنا قبل من القرون چی سمرا منگا دیر لاکڑیو تدینا مخی رپیڑونا دس پوجہ دے اعراض پوجہ یمشونا فی مساکن امام تا یمشونا حال لے دا قروننا دا سے حال کے چی دی گرزی را گرزی دائی پا قرونو کے چی کم میں تباہ کردی دی دائی پا قرونو کے دی گرزی انہا فی ذالک علا آیاتین یقیناً پا دیکے خامخا نخیر عبرتی لیول نوہا مستفیدین دا دی تب پارا دا عقل مندو نوہا عقل تذکر ہوئی چی دا عقل بتارا غلط کارنا منکی نبی فرمائل لیلینی منکم اولو الاحلام والنوہا تشکل امامتی کو منما پسے پرنٹ سیٹ کے جور پسی اولادی خلق ہو اگر عقل مند ادری گی اولو الاحلام چی بالغان عقل مندی و خیارانی اغید ادری گی ولولا کلمتن سبقت من ربکا لکان لزامن واجل مسمع دا سے دے ولولا کلمتن سبقت من ربکا ولولا عجل مسمع لکان لزامن تا دفر شبے عذاب بول نرازی نہ حکمت شد عذاب درست کے دو ولولا کلمتن کنو آغا خبرا سبقت من ربکا چیغا مخ کے تیرے شوی دا استاد رب دا طرفنا لکانا خامخا وبا دکا عذاب لزامن جخت و پدی پوری واجد مسمع کچرتا نوی اغا نیتا مکرر دا قیامت نوبا دا عذاب جخت و پدی پوری تسلی فصبر علا ما یقولون دا کامیابی اصول سری فصبر او سبح صبر کوا علا ما یقولون پاغی چلی غگیگی تادی چکم خبری کی وائی پاغی لک صبر کوا بے مسل وسبحو او پاکی بیانوا دا سے حال کے چتو مطلب سے حمد درب پل درب دا حمد اور تسبیح دا دوار احتمام کوا پاکی بیانوا سردستائن دا خفض ربنا قبل طلوع الشمس مخی دنور دا خطونا دا سار منس کوا و قبل غروبها مخی ردو بیدو دنورنا دا ماس پخینو دا مازگر منس کوا و من آنا اللیل رشپی فوقاتو کی ماخام اور ماخوتن منس کور روح المانی تمنا امادی کتاب لکھ دے نماز پنجگانا کا قرآنی ثبوت ہو دے رے پرویزے خدا سے اخیار گند کے پرویزے رے زانخ کارکینا تکیے والا پرویزے رے ناگوی قرآن کی پنجو منزو ندی آیا تنہیں راجا مکڑی دی پکے دیر مخ کے کڑے دے زوڑ فسب بے و پاکی بیانا وا پاترا پننا ہارے او دورا دے پکاڑو پسکو کے اولا خیر کے تانور تا و دمازی کر دمانزو لعلکا تردار دے لپارا تو بدل ثواب در کم پائے بتو خوشا لے فلا تمدن عینے کا عینے کا رخ پلسترگی چاہتا دا میل او دا رغبت پا نظر مگور روح المانی میلان چاہتا مکوا دمین پا نظر مالدار تا مگور چی یار دا کو مالدار سے براغل دے اور دا مالدار وینا دا اور دا مالدار خبر دا اور دا مالدار جرگرہ اور دا مالدار خبری دی وسوسی دی چرتا مالدار پس روان نشے ہلاما متانا بی ازواجا منہم ہلاما اغتا میوک دوا اغتا متانا بی چفیدے ورکڑی دی منگا پائے سرام لکہ زامن میں ورکڑی دی مارونہ میں ورکڑی دی موٹرے میں ورکڑی دی بنگلے میں ورکڑی دی کارخانے میں ورکڑی دی خوراکوں دی جامعی آلاو بہتر دی ازواجا منہم جوڑے جوڑے کافران تاپا دی کے اغمالداران تاپا دی کے قسم قسم کافران تاپا دی کے ازواج منہم اصناف من الکفرا کافرانم قسم پا قسم دی زارت الحیات الدنیا دا منگا گرزول دی دی لپارا رونق دا جوان دا دنیا تش دا ڈول لے دا دنیا مکی منگا ویلو چکل قرآن بیانی گی تا قرآن اہمیت ہو نروس طور پسی دا ذکر کی سورہ حجر کیوں ولقد آتینا کا سبع من المثانی والقرآن العظیم لا تمدن عینیک دلتومو ومن اعرض عن ذکری دا قرآن اہمیت بیان چکنا اے قرآن والا تو موٹر والا تو ولے گورے اوستا خانان والے ڈر جات خوخ دی اوستا مالداران سر والے ڈر تعلق دے غریبانان دا اللہ بندگان دی اگیتا پدا سے نظر ہو چھ پسخی گی وطا اغم گورا نظر موگ دوا زہرت الحیات الدنیا دا صوفیاء کرام اصول لی پائے کہ اول اصل دار نظر بر قدم پا قدم نظر ساتا تبلیغیان وی چکل گشت زی کتخ کتا با گورو چا بنگلو تا بنو گورو دا بوایو چی دا با خوری کی گی تا غیر با اثر ناخلو اولی چی تکرر کی گی ترے وطن جوبے و چشمو تا گورے دا غا بنگلے تا گورے بیا خو اثر نکی یا بوم دک چشمی و دا غا جوبے و دا غا عیش و دا غا خبر استادی دلتا ورکوزی گی کتخ کتا گورا نظر بر قدم دوی مسل لاغی دارے سفر در وطن پخپل وطن کے تو مسافرے یہ بدلتا خلدان مسافر طالب جوڑ کا مسافر سڑے شاہ لکہ زما اصل وطن چلے اغا آخرت تے دل تو خواسی اصور دجوندون دے بل درے مسل ادارے خلوت در انجومن ہو کزان لے یوازی کنا دا سے زانی صاحب کا جماعت را دیر خلق ناستی لکہ را ٹولا را میتوبون پا یوازی والی کے خلق کی کنا چی بیار آبارشی نبل شانی وائدان کی جلوبر محراب و ممبر میں کنت چو بخلوت میں روندان کار دیگر میں کنت خلوت کے جلوت کے ڈھیر لے فرق دے رہے خلقو او بل پائے اصول کے دادی با ہما و بے ہما چستا با دے خلقو سر جون دی خلیکن دی سر بنے دا سے چھ دل بکار تن بیار دل بیار دل بیار تن بکار تن بر کار لور کڑی اور ضربد اللہ سرئی ضربد اللہ سرئی اور نور کار کا سب بکے نہ کہ یو اصل داشو نظر بر قدم کتک کتک گورا سے گور را گور میں نور خبر بتی جوڑی سی پلا تھا مدن پسخی گما نہ مطلب سے چاہتا نبی علیہ السلام پدے بان ٹھول عمر عمل اگا کڑو کل سے نبی علیہ السلام دا خود نمرا ورشو گنا او برا پا بالا خانہ کے وہ زان لے جدا لگو سیدو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نووی ما تا اجازت میں لوش سے لڑا ما نو ما اولی دو چھے اگا ڈڑا والی وا نبی علیہ السلام او پوڑو شڑل گندے پوڑو او پاگے ملاستو او دروم باچا باچانو مزی وکړلے وان تصفت اللہ من خلقی او پا مخلوق کی لٹونو نغورتے ستا پا دنیا کے دا حال لے ایمات ایوی یارا تدا خبر رکے او فی شک انت ابن الخطاب ستا پا دے کے شک پیدا شو اولائک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا دیر جیسا ورکوم انا پا دی دنیا کے ورکوم حد دنیا دارو مالا دارالا ومالو مالا مالالا ولہا یجمعو مالا اقلالا مونگو جیسو کو نمونگا آخرت لکو مونگ دیل نکو چی پوزی ختم شی سو پسیٹ راشی دیر پار مونگ کار نکو او بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان اخوف ما اخاف علیکم زچ استاسو بانے دیر یا رکوما دیو سیزن یاریگما من زہرت الدنیا ادل توی ازواج منم زہرت الحیات الدنیا چھر دنیا پر اونقا ترو تازگے کی بھئے بیا برا ذرا مسواک نی انا برا ذرا تسپی موبائل بد سری انا باغ پینچر سے کری او 32 لاکھ گاڑوں کے بغیر زے نار سب رشوی تی تبھی زارت الحیات دنیا نہ وہ زان پہ جنے نہ بخفل مقام پہ جنے فدے ڈیرے رے گما او نبی فرمائے لو ٹول غمونا یو دین غم ترا والا نہ بس چاہتا باڑو گورم نہ او اللہ بتالیٰ کا صدر کی چیز دل مقرر کری دی اچت چا تم گور رچا خوراک تم پسخے گا اور رچا گاڑی تم پسخے گا نہ کار بٹکی لین اب تین بولے حکمت تمتع الاما متانا ددے رپارا چمنگا ازمی خکو ددی فی ہے پدے کے ورزق و رب کام اور رزق و استاد رب خیر ان دیر غور دے پا قیامت کے وابقا غڑے رمیشا پات کی دن کے دے پدے صورت کے ابقا ابقا دیر را للو تکا منگا مخ کے وے ابقا کی صورت کے رحمان رحمان اے نمک کی صورت کے احد احد رب چی دل صدر کی فقیامت کے تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرا من ذالکا جنات تجری من تحت الانہار او اس پا دی دنیا کے ام کلی و فتح کی گئے غنیمتوں و ملاوی گی یا قناعت دیر لوے دولت تے دے چی دل در کو نبس دیر خو دولت تے حاصل کو وامر آلکا بسلاتی بیان دا امر مصلح ہو امر قوام آلکا اخفل کورن خلکتا بسلاتی پماند سرا وستبر علیہا او پخفل ام ٹنگو سا پا دے باندے ستا بچی خبال آگی منز کی چی تم پا جماعت کے یہ کنا چی تا جماعت کا نرازی نند بچری سکار دے او باغذ دکی چی تا اخفل وستبر علیہا شا نبچے وستا پا تری کرا روان شید او دس کور کے کوا ٹک دا جماعت کے کلا خپل پہ عبادت قائم یا پمنس قائم یا اوامر آلک بالصلات کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته دار چانا بدا غد رعیت تپوس کی گی تو پدے تمکے گا ماں چھے حکومت اسلامی دے ناغی وجہ کم دینو اک کار کی چھے اللذین امک کرنا ہم فلر دے قام السلاتا اگی یو اعلان کرے دے دمان زدک کڑیر دے چھے جمعی مند ویونی مبجہ کی گی بس ہر یو کے امن جوانی میں بجے کی گئی اعلان کر دے تئی کار ختم شو دے ہر سڑے خپل بچے پخپل بانے پو کی کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته حدیث کے راضی مرو اولادکم بالصلاه وهم ابناء سبع سنین دو کالچی و توائے بچے منس کوا و ضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین دلس کالچی نبیار کو تک نہ کار رکھ لچ منز نہ کی او بالا غیر کوتک نہ کار رکھ لے کہ دیش پیتو کار والے دا منزو کی کنا دیکھو نہ کی او فرقو بینہم فی المضاجع او چ دلس کالو شن بیا دوت نہ یاد دین سملی رو رو خور دیم نہ سملی دورو نہ دیم نہ سملی دو خین دیم نہ سملی بے جدا کا فرقو بینہم فی المضاجع نو گویا خپل کور والو خبر اخلا او کور والو توائے چ منس کوا او دو لذات قربانی ورکا تو خوب قربانی ورکا او پا منزلو اولا گوا نتا تا و بیا صبر کول اغا آسان شی رزق وازد دل اللہ در سرکی ٹھیک دستا رزق بدا میرانو گنتا کی نی خو گزارا بدا کی گی والعاقبۃ للتقوى ستان جام بڑے خمد اداری والو استقاموا علی الطریقۃ لافقناهم عن غدقا ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم فدین قائم یا ندیر خوراکونو برتم ملوشی لا نسألک رزقا منگا استا پز ما نگر دو د دی دار رزق دا سے رزق او روزی چتا گٹے چغم مخلی پتاعات او پ عبادت کے دے سوال مستان نو کو ندا مطالبہ رد منگا بی رزق حلال ہے نے عبادت ہے دا رزق حلال لے دادی چس کی تے سخبل تذکی دے شرطو ندی من دا دس نشتا عقیدہ خراب اعمال اخرت دا پار نشتا ابھی مزدوری سنت تھا مزدوری کو سنت نہ رہا مزدوری دا پیغمبر پر طریقہ سنت تھا عقل ابھی دکان سنت تھے دکان سنت طریقہ رہا دکان کو ہندوم کی سکھوں کی رے سکھان دکان دے تو سکھ دکان دے سنگا سنگھ دے نداغ دکان دے رینوان دکان ہی ستام دکان دے سے چلو شو خلق دے یہ ہندو اگے لڑی داڑ دے ظالم دے اسیک بتی لکھی پتھری کب آندے چکر مزدوری کے دکانداری کے ملازمت کے دگا سنت ہو دانت چٹے دے اکڑا تو سنت تری کرا لا نسألو کرزقا نحنو نرزقو کو منگا رزق در کو تالا نور لوم تسوک سخری اگا ابو لور کی علا بس ابا کم چرستا روزی پیدا کم والعاقبتو للتقوی او انجام دا پارا دا تقوی دے گٹی بے متقیان تو قتل کنا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے قتل وقالو لولا آیاتینا بی آیات من رب اکا زڑا پا زڑا دی کہ دا چل لے گنا چھتا وہ ترہ خبری جواب ورکنے بیا با اکا زڑا بانشقن ہوئی سو زلے دا ہوئے چہر موجزہ نرازی نرازی جواب انہوں تا ورکڑی شو اب بیا ہم اکا مخ کی نزی چی سخصت جوڑی شی لولا آیاتینا بی آیات من رب ولی دینا روڑی مونگتا آقا موجزہ چھ مونگے غوارو دخ پد رب دا طرف نام اولم تاتیم بجینتو ما پی صحف الاولام آیا ندی داغل جیتا بجینتو ما خکارا آغا مضمونونا پی صحف الاولا چپاغے پخانو صحیفو کی کمو خکارا بیان داغ مسئلے پی صحف الاولا چپا پخانو صحیفو کی سوپ مطلب دا چرا مخکنو ام دا سے مطالبے کولے خب پیدلو وزدیان و انادیان دا خپلے نا اوڑی نا ولو ان هلكنا بعذاب من قبل كثرت من غدي تباكو عذاب سرا من قبل مخي الذي قراننا الذي قران كريم نمخ مخي من قبل القران لقالوا كثرت من غدي على كدوي عذاب سرا مخي القران قران لا نوي راغلي مساله وت نوي بيان شوي او ديو تبا كدوي جمله مستنفرا لقالوا خم قادي وويل سنگ جی صورت قصص کم دا مضمون براشی لولا ارسلتے لینا رسولان ولدے رونلے گا مونگتا رسول یعنی کہ رسول اللہ غلوے لے یکونن آدھا من احد الامم انما انزل الكتاب علی طائفتین من قبلنا فنتبع آیات کاف نمونگ باستار آیاتنو تابداری کڑے وے من قبل ان نزل و نخزا مقید دینا ان نزل چمونگا زلیل شوی پدے عذاب کے پلا بے قدر شے ہوئے ونخزا او مخی دینا چمنگا رسوا شے ہوئے دا نور پنظر کے جہنم تو ورزیدو تا دینا مخی مخی امول سا قرآن ناغلو آیاتو نبر آغلو قل ورطو آیا کل متربسون ہر یوک مومن دے وک کافر متربسون انتظار کون کرے تاسو انتظار کوئے چی سوک بے گٹی پس تالمونا درد چی تاسو تبا غس اس پتو لگی فاو سا ضرورت پتو لگی من اصحاب الصراط السوی چه سوگ دی اغا خاوندان دلار برابری فلارا مستقیما سوک روان دی ومن اعتدام او اغا سوک چه دایت امون دو گمرائی داغن ختمش ولا اغا کسانو چه غیب ہدایت باندی دی دی پتا و بیا رستو لگی چه ہدایت والا سوک دی او صراط السوی والا سوک دی دایو شه دی صراط السوی اغا دی پا ہدایت بانی دی او ہدایت والا آغا سوک دی چھ اغا صراط السوی بانی دی دا من اصحاب صراط السوی او من کے دوارا منو نے چی دی یو من او بل منو دا دا استفام دا پار دی محلن مرفوع دی بنا برو ابتدائیتو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ مورزون سورۃ انبیاء ربط دمخ کی سورۃ سردا سرے چمخ کی سورۃ کے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اس دی سورت کی ہوئی دا یواز موسیٰ علیہ السلام تبلیغ نو لٹولو پیغمبرانو دے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون دعوی دا سورت ہو زمکہ کے اسمانونو کے جسون مخلوقات تھی تا دے ٹولو علم یوم آتا دے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السميع العليم السميع العليم ذات زیما کارساز زیما متصرف زیما زما عبادت کوئے پدے بانے با درے عقلی دلائلو اور لس اور نقلی دلائل ذکر کیم درے با پکی عقلی اور لس نقلی دلائلو ایو با اجمالی دلیلی اور پاخر کے با یو وحی دلیل ذکر کیم اور بیا با دین اپسو وما رسلنا من قبل کا وما جعلنا ہم جسدا وغیرہ سسوالو نقل کو کڑی دی داغے جوابات پئی اور بیا یو شبر اتلا چدا اللہ را پر ولد دے قالو اتخذ اللہ ولدا داغے وہ جوابات ذکر کی اور آئے نہ پس وہ بیا درم عقلی دلیل شروع کی اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض دا سے دلائل نقلیہ و ذکر کی ہر دلیل نقلی کے با دا جو متکلم سے غرازی اللہ و زان طرف تا نسبت کی چدا کارما کڑے دے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ مَا کڑے دے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ آتَيْنَا مَا کڑے دے وَلُوطًا آتَيْنَا مَا کڑے دے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا قَبُلْتِيَا مَا کڑے دا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا فَفَهَّمْنَا تَكَارُنَا مَا کڑے دی بیا وہ ذکر کیش پگم وایوبا اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا وکشفنا دا منکڑی دی بلچانا و اسماعیل آو ادریس و دل کفلو کل من الصابرین و ادخلنا دا ما کڑی دی نا بلچانا جی کڑی و ذنون اذ ذہبا مغاضبا فظننا لن نقدر علیہ فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہو ونجیناہو من الغم دا ما کڑی دی وزکریہ اذ نادا ربہو رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین فاستجبنا لہو واصلحنا لہو ہر دیکھ خبر کی نا نا بذکر کی خیر کبا انہم کانو یسارعون ٹھول سر لگی واللتی اخری لسم دلیل واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیا من روحنا وجعلناها تا سچ کڑی دی دا ما کڑی دی دا بلسو چکم عقلی دا نقلی دلیلون دی اگر با ذکر کیم دا دی پا صورت کے با نفر شفاعت قہری رازی پارسم نمبر آیت کے واللسم نمبر آیت کے او نلسم نمبر آیت کے دے خلاصہ شولا او دک دعوی شولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون دیدے کہ رولمانی کی اور روایت راغس کرے حلیۃ الاولیاء پا والے ذرا دا حلیۃ الاولیاء آ رہی اوالا غلط ہے نہیں ٹھیک تھا ضعیف پکی ضعیف خواہ کتاب کے میں تو جوڑوں کی کتاب دے پشپاڑس پک ضعیف ہو دو پک موضوع روایتی ابن مردوے اغم ابن عساکرم دی او خبر ذکر کرے دا چدا سورت نادر سے سورت مومنون ندائے نرستو نبی علیہ السلام لدا عرب یو سڑے راغے او بیا